الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. د سورۃ الاحزاب د اولوی آیت کریمه حصہ مالوست ده. د دې تعلق زمونږه داغه داوی د نفی د علم الغیب کلی سره ده د غیر الله نه. د الله رب العزت آخری رسول دا اسوا کاملہ زمونږ د پاره نمونه ده عقیده او عمل دواړو کې. الله حکیم ذات ته دا فعل هر فعل او هر قول کې حکمت نه ایږي. د هجرت دریم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدہ زینب بنت جحش سره نکاح وکړ. کله کله یو نکاح نه چلیږي، معامله دا لین دین دی چې کله یو کور چلیږي نه نو بیا دا جائز نه دی چې سړی په خپل کور کې ناستی او ښځه خپل کور کې ناسته وي، پای باندې کل نه تیر شي او دی یو بل نه ویني. پښتانه دا لوی ګناه خو کوي لیکن د طلاق خواله نه ورځي. باطن کې پورے اسلام شاید نه راغلی، ورنہ د الله د رسول په جون کې د نکاح د طلاق بے شمیره واقعات شوي دي او دا غیر اسباب وي. بے شک سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید لغختے وقت نکاح شو، دا غی درون مخالفت و اول، لیکن بیا چ معلوم اشوا چ دا دا اللہ دا رسول فیصلہ دا تاغی رضا شو نکاح شو. دا نکاح نرستو دا زینب و دا زید میس کی تعلق صحیح نہ قائم ہے. پدے وجہ آگا با بار بار رسول اللہ علیہ وسلم تا درخواست کرو چیزا دا خدا پر ایک دم دیکھا کور نہیں جوڑی. رسول اللہ علیہ وسلم با ورطا بار بار فرمائل ہم سے کہا رہی کہ زوجک ننا پر ایدم خبار کے کوشش اگر ڈیر رکو لیکن کوشش کامیاب نہ شو، طلاق واقعی شو. اور سیدنا سیدہ زینب بنت جحش در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاح کرا رہا. تفصیلات نور میں کہوں زمون چکم بنیادی دعوے سرا کے دکے میں حصے تعلق دے اغوائیو زینب سرا نکاح چوش ہو بیا اصول لاری چی ولیما اکڑے شی حسب توفیق. ولیما سفرز ندا سو واجب ام ندا بلکہ مستحب عمل ہے. منگا عملی طور ولیما دنکانا گرانکل دا دمرا مہر نہیں گران سمرچ منگ پخپل عمل کی ولیما گرانکو اور پدے وجہ ڈیر زوانان اغبی نکاح گردی لیکن چپلار مور سرے یا اغی سرا دا ولیمے پیسے نہیں خواہ دیکھیں سادگی پکار دا ایو خیرات دے خدا کی یا لاغی چکلا خلوت صحیح ہوش یعنی سڑے او خزا یو بلوی نی داغے نرستو چکم خیرات کی یغی تو ولیمہ ہوئی ولیمہ کے دے شریعت اصول لاری چی او سڑے خپل دوستان خپلوان را غواری رو دے غواری خدا سے ولیمہ بنی چی داغے نا غریبانان شرنش غربا پکی ہمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لہا الاغنیاء و یترک الفقراء. دا ٹولو نا خراب روٹے داغی ولیمے دا چاگے تا خلق صرف مالدار راغواڑی اور غریباران تشردش. خپل عمل سرا پختنو دا ولیمے نم ساجی بشے جو کر دے خاص کسان رو غواڑی اور کسو غریب غربا پا رز ور داخل شی غلطے سرا نو خلق پاسی وردی دا سا خیرات ہونا دے نا خیرات دے ولیمہ خیرات تھی. ولیمہ حسب توفیق دی کور کم کے دیشی کلچ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سر نکاح کے دو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگری کور تغختی دو ڈوڑے رپا رہا قرآن مجید دلتا چکم الفاظ لکی نو پائے کہ تعلیم اور تربیت پہلو غالب دیکھ مسئلہ ہم خی لیکن تربیت ہم گئی. بعض اخلاقی تربیتو نہیں چداغے نہ خلق بے خبر ہے پویا پویا خلق ہم داغے نہ بے خبر ہے. چاسرا دناستے دپارا اصول لاری جس خاص ٹائم پگاری یو سڑے د چا کور تو اور نوزی د چا خاص بیٹک تو اور نوزی د چا خاص زی تو اور نوزی نو داغے ناستے زان لو اصول لی او اجرا و جماعت کی کری داغے زان لو اصول لی اغز دکول بگاڑ دی. دعوت دل ولیمے رے سبائے صحابہ کرام ناستی روٹے خوڑ لے دا اس کمکار دا پارا چے انسان کور طور داخل شوئے دے کلے چے اکار پوریشی نے بیات لل پگار دی تربیت پہلو دے کے دا دے چے کلے ستاکار روشن ویاسے کے التناس دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیر باحیا دے عزت مند دے دغیرت نہ ڈک یو انسان دے پکار رائے چ داغ امتی ہم باحیاشی او غیرت و پیجنی چ غیرت سشے دے او دخپل ملگری او دخپل میلما پا میل مستے آم پوئی دے واقع کے دا ٹول سزنا قرآن مجید اغیت اشارات کئی. صحابہ کرام کم چی دغل تناستی ناغی دا کو تاہی خوکلا چی دا خوراک نرستو دا گپ دا پارا کے ناستل پکور کے خلق گپ نہ لگے. یو سڑے دا مریض تا پوس لنڈشی مریض کور کے دے یا اسپتال کے دے نو باید چی سڑے اخلاق زدگی وہ زمانگ دا خلق و دماغ اڑے برباد شیر پکلی کی اوسری کور کی داغ سوک تپوس نہ گئی کچھ اسپتال کے داخل کی نبیار سڑے منڈی ہوئی اول تے چاہا سا رکم تیمارداری غریباران حیران سی جپا گروا پل مریض تا متوجیشو کہ ملمنو تا متوجیشو در رحمت نا زحمت جوڑول نی بگار بے شک سا افراد دے تپوس نے لڑشی کم کسان چی خدمت کی آدھے بے شک لڑشی لیکن تپوس کلی کور کم کی خدا اکثر ذہنیت دائی جیرہ دا داخلوں اسپتال کے زما چا تپوس تو نگو تپوس کول مستحب دی پکار دائی چسڑے دائی استحبابی درجہ کے اسا دی خدا آگے نزیاد ضروری دا مریض تیمارداری دا دا خیال ساتل دی چی دا میلمنو دمر رش جوڑ شی چھے پسماندگان غریبانان تا مشکلات جوڑ شی نو دے مستحف فیدہ سدا نو دے دلک سوچ پکار دے دا تربیت کمے دے کور کے صحابہ اکرام ناستی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوڑے خوڑ لے دا دولی میں او مستانسین علی حدیثن گپ شپ تیز لدے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا پدی تا دا حیا پا بنیاد باندے پخلے سنوئی دیتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا داری ہوئی اغی پخلے ہوئی لشو چتا سو زی دے دے نوزے لیکن ہر شے اغا خلبانے وینا نوغاری عملی اقدام غواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مجلس نا پاسے باہر لڑ خیالے داو چیزا پاسم ندیو پوئی شیرا پا وسیم آسا تو کورنا آبار لڑ چی لیکن اغی دا سے اونک لڑ یو سات پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو لیک چو تور شو گورا اگا مرگری ناستی او کتلی دی صحیح بخاری او صحیح مسلم روایت تیرا کم کسان چے جمع ہو اگا ناستی او کتلی دی دا تپو سوک کئی دا غزات کئی چاہتا مونگا دا اللہ رسول وائیو سڑے آگا سوک را لے گی دا معلوماتو دا پارا چگا عالم الغیب نہیں سادہ استدلال لے چی پا غیب آنے پہلے نالتا نوے معلوم اکڑے وان چی مرگری ناس دی چی پا غیب آنے پہلے نو پرے وم پہلے چی کذب باروزم نو دیما سر نوزی قرآن و حدیث کی آگا منطقی یا کلامی استدلالات نہیں کم چی آجم و تزان جو کلی اڑے سادہ بات دلائلی اور پاگے انسان مطمئن کی آگر کلامی و منطقی دلائل بسکے چاگے وانے سو کوئی نہ اور صرف آگر خلق بھی کوئی چاگے علم کلام یا منطق ہوئی قرآن و حدیث کے دا سے قسم استدلالات نہیں پھر سادہ سمپل طریقے سرا پویول مقصد دے بعض علماء کوشش دائی چاگا دا خپل علم دا اظہار دا پارا سخت گران جملے ہوئی نام دا قرآن مجید تعلیمات و خلاف تھی دا پویول دا پارا سادہ خبری پگار دی چاوام او خواس پاگے یو شاند پوش دا استدلال زید روایت ندغو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رو لے گو چدا کسان بار تلی دی کنی تلی اگا بار را گئے وے فرمائل چی یا رسول اللہ اگیلا نی تلی سیدنا انس در رسول اللہ علیہ وسلم خاص خادم نی تردے پورے چی صحابہ کرام باغا در رسول اللہ علیہ وسلم در ٹبر یو فرد گنو دیر نزدے ہو سیدنا انس. خدمت کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کار اغه وی لس کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته جرتا اوف قدر نه دی ویل او دې راته نه دی ویلي چې دا کار دی ولې کړه دی او دا دی ولې نه دی کړه. محدثین چې دا حدیث بیانې ناغي وی چې دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا اخلاقی برتری ده. انس ماشوم و کشرو او خامخا کشران غلطے گئی مشران تربیت خو کئی زورن ہم کئی کل کل لیکن داغے مقصد نفرت پیدا کول نہیں. لیکن بل طرف تا دیکھے دا سیدنا انس ہم یو منقبت اغدا چڑی رخیار بچے ہو او غاڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر شکایت موقع نہ دور گلے کشر لوم دا سے پکار دی چاگا پوشی چدا مشر پکم سیز خفگی او کم سیز ما دا پارا یا دا پارا یا دا کورنے دا پار نقصان دیکھ دی چدا آگے نظان اسا دی تر ایٹولا سزنو تعلق تربیت سرے سو زمانہ و خلق و پدے موضوع کتابوں نے لکھل خو ابن جوزی کتاب لکھل ہے رخ پلزوی پنم لفتت القبید پنم یو لس دو لس کالمخ کی عرب کی یو سڑی کتاب لکھل ہے تربیت الاولاد فی الاسلام دا ضروری سزن دی منگا معشومان تا الفاظ خو خیو آگے تو سٹی کیو خیو لیکن داغی عملی تربیت نہیں بلکہ حق ادا ہے زمون سمر استادان بھی اگر ہم عملی و اخلاقی لحاظ سر تقریباً سے ہو رہی پوئی گی نبس سیز تعلیم بیٹھی رہی لیکن داغی ہم تربیت نہیں شرے خدا بنیادی سزن دی باید چ انسان خاص کر معلم دے طرف تسو چکی شاگر تدس شیور منتقل گوم اور تربیت بد سنگ گوم. سیدنا انس تراغلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کمرے طور داخل شے دے ابس ناست پکارا چا مرگری وہ سم پیشے ہوئے چ پیغمبر مونگ ناول بار لڑ بیا راگے بیا سیدہ زینب کمرے دلڑ لل پکار دی یہ تو معاشرت اصول ہوئی یہ سڑے استانا بیا بیا بار دین تو پوش کہ مارے تلل بگار دی خدا سے عیب نہ دے عیب بدائی چ انسان میل مت ہوئی چ میل مت لڑے اس خبر نہ بھائی بھی خو میل ملا خپلم تمر سوچ پکار دے جس پہ پوچھے ہونے بدی باندھے بار کیف لگ ٹائم تیر شوے دے تو آگے نروس تو اللہ رب العزت دا آیت کریمہ را رے گلے دے کم جمعہ ویلے دے سورة الاحزاب پائے کے مومنان مخاطب کلی ایمان والو مداخلے گے کورن دا پیغمبر تا الا ان یوذن لکم مگر کلے جے تاستا اذن اکلش دا قیدہ شوا پردی کور تا بے تپو سمد خپل کور دے انسان آگئی کم کے چے دا پلار موری یا دا خز پکی مدا خپل کور دے دا سمد توسو چے پختانہ ور کئی دا ٹکن دا خپل کور دا گا دے دا نور کورنا دا انسان خپل کورنا ندی آلتا با اذن غالی اجازت بغاری کتاس و خوراک لزے لا تامن غیر ناظرین نا چار تو روٹے ویلی دی چیو بجے بجوں میل میں وہ تو یہ اولس بجے مزہ کر انتظار کہ ان کی میں ادا گئے پخلی دہ چی وقتی لڑ شے انتظار کو چپوک شفرم بخ نہ فکس ٹائم مانے لوش زمون ملک خوراک دپار خلق مخکی دی او که سلام مشوری او سه میٹنگ وی ناغد و گھنٹے رستو دی زما پا خیال دے خلق و سره دا وقت سے قیمت نشتا دے وجه نا قوم ٹول برباد دے وقت دا چا خیال نسا دی عربی کے او مشہور مقبول دا او مطلب دائے چی کم خلق وقت ضائع کئی نو وقت اغیز آئے کی ٹائم برباد اول دادا بے وقوفانو کر دے دادا دنیا دا ہر قیمتی سیزنا قیمتی شیر نن زمونگا چکم دا واس پخین دے دا رستے رشوا دا سبا بیا نرا دے دا زمونگا راس ہوتے دا زمونگ چی سمر سمر عمر دے لس کا دے شل دے دیش دے سلویخ دے پنزوس دے دا عمر بیا نرا دے حدیث کے مرادی خلق دا زوانے او دو عمر پا بارے کے غفلت کے پراتی ریخ صدقے تیرے ہی بس تو ٹائم برباد اول دا خط طریقہ ندا قرآن مجید کے سورہ تکاثر کے راضی چی اللہ بتاس نتپوس کی دا قیامت پرز عن النعیم تو سیدنا عمر و فرمائل نعیم نمراد سر ہے وقت قیامت پر رز دا ہر چانہ دا وقت بارے کے تپوس تھے کتا وقت سنگ لگو لے دا ٹائم پابندی دا ضروری کم خلق چھ دا ٹائم پابندی نے کیا ختم شی دنیا دا آگا سا دا ڈھنگ کار نشی کو لے بیا ولیکن اذا دعیتم فدخلو کل جتاستا ہوئے لشی چھ اس رازے بیا ورش فیضا تعین تم فن تشرو اچھے ڈوڑے اخرے تو بیا خوارش مقصود چی پورے شہر ہے بیا گپ ملگو بعض افراد اس راد ہے انسان یو تعلق بھی اگر بعض افراد اور انسان اگر جانتا ہی سارو لمش فرق نہ ورزی کی بائک تو بیمار تپوس لم سڑے لڑشی نہ بس یہ ادو خبر ہی کی زمون خلق ولا بیمار سره خبر چلم نور دی دے چوی نی ورتے لگا تا ہوٹل خراب شو رنگ لڑے جوڑ شو ٹول رپے گے کاش تے خلق و اخلاق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اچھا مریض نے نور تے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ پرواہ مت ہو ٹھیک ٹھاک ہے اس بیمارے خی اللہ انسان دے گناہوں نہ پا گئی دا سے قسم خبر بکول رسول اللہ سنو دانے چمنگ داغا حوصلہ غرض کہ مرگ تم نز دی نبایت چسڑے اگلا حوصلہ اور گیا کہ اللہ و دیکھ کی خیر لمنگ خلق ٹور من حیث القوم پکال کے عرض مانزی دا رسول اللہ علیہ وسلم دا پیدائش عید میلاد النبی اور دوئے وہ تپوس تھے کہ چہ دات نبی سلم دے کمی طریقے پیروی تو رو سکڑ دا کم سنت تے خپل گڑ نہ بیا سنت نہ پی جنی اور نہ تے خبر دے نہ پاگے عمل گئی دا رسول اللہ یا دول پدے طریقہ دا کم چ خلق گئی دا ہمیشہ دا حکومتوں نو کاری تبے موجد دا میداد النبی دام یو بدعاتی سڑے ہو آغم دے حکومت پا پشت پناہے کے راکار شروع گلو انفرائی طور مسلمانان دے واقف نہیں بارکیف پیغمبر سرا دمین اظہار پدے طریقہ نگی گی قرآن دمین دے اظہار دا پار اتباع شرط کرے دا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی دمین لازمی نتیجہ بدائی چے انسان بعد رسول اللہ علیہ وسلم فرمان برداری داغا پا دین اور داغا پا طریقہ بروانی اور چے نئی روان دخلے منے دا اللہ و رسول نقبل بیاورتی ولا مستانسین لحدیث مجلس جوڑون کی ما ایدا خبرو دا پارخ یعنی کور کے دن نا گپ شپ نہ لگئی خلق کمکار نہ چتل آگاو شو بیا لڑش بیا دے پسی چکم جملہ دا آگا ڈیرا حیران ان کے دا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم ستاسو دا گپ شپ دا پارا ناستا دا پیغمبر پکور کے دا پیغمبر لازیت ور گئی یعنی او سڑے پدے خوشحالی گی نا چمار اٹھلے او سڑے راوست دے یا دا مریض تپوس لراغلے دے کور کے میں پردہ کلے دا او کارش نبا زخ پہ ہو پاسا گا پدے اسی زمان عذیت رسی لیکن پیغمبر پخلے زگن ہوئی چی فیستحی منکم اگر با حیا دے پدے خلق نہ پوئے گی چدا سڑے سمر خیال ساتھی زمخ پدے وجہ اللہ رب العزت دا مناسب گڑلا چ صحابہ کرام الاخکار تنبیہ ہور گی دا سے مگر ہے بیخ یو سڑے تا دا حیا نہ غگ نہ کہی نہ دا مطلب نہیں چا پوئے گی نا دیم نرے مطلب چگہ تالا بدل نشی در کولے دیم نرے مطلب چے وینا نشی کولے کولی شی لیکن دخپل حیا دوج اغا خل بند سات لے دخ لیکن واللہ لا یستحی من الحق اللہ دا حق پا باب کے حیا نہ کئی یو شے چا حقی اللہ بیانی بے نور آداب مخود لے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر متعلق خوایت کریمہ کے زمونگ دا پارا چکم دعوے سر متعلق حصہ آغا دغوا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلس نا پاسے دلے دے او سیدنا انس را لے گلے دے دے دا پارا چھ معلوم کی چھ ملگری بہر تلی دی کنی دی تلی یو سڑے چا بل سوک را لے گی دا معلومات دا پارا دا دلیل دے دے چا پخ پلا پہر غیب نو پوئی گی کہ پہر غیب بانے پوئی دے نو انس یا بل سوک بہن را لے گا اقول قولی ہذا استغفر اللہ علیکم لسار المسلمین